Podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. 7. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, ustawa o elektronicznej kolejce dla pacjentów. To pierwsze efekty pracy rządu po rekonstrukcji. Dodatkowe kontrole w obozach harcerskich organizowanych nad wodą przeprowadzi Kuratorium Oświaty. Sejm podjął uchwałę o postawieniu przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Projekt Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, ustawa o elektronicznej kolejce dla pacjentów i zapowiedź intensywnych starań o unijne pieniądze na zbrojenia. To efekty pierwszego posiedzenia rządu po rekonstrukcji. Premier wezwał ministrów do zachowania dyscypliny i przedstawił założenia na najbliższe miesiące. Od następnego posiedzenia Sejmu wszyscy ministrowie mają głosować za projektami rządowymi. Jeśli tego nie zrobią, to zostaną zdymisjonowani, przekazał premier Donald Tusk. Jeśli przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia pożegnamy się. Ministrowie mają też opracować kolejne propozycje dotyczące deregulacji. Premier zaproponował uproszczenie systemu podatkowego. Chciałbym, żeby Polska była tutaj nie w czubie państw, które mają najbardziej skomplikowany system prowadzenia biznesu, w tym system podatkowy, tylko jeden z najprostszych. Do końca lata rząd ma opracować strategię dla energetyki jądrowej, w tym małych reaktorów modułowych SMR. Równie ważny będzie wybór lokalizacji dla drugiej dużej elektrowni jądrowej. Michał Makowski, Polskie Radio. Dodatkowe kontrole w obozach harcerskich organizowanych nad wodą przeprowadzi Wielkopolskie Kuratorium Oświaty. Po utonięciu 15-letniego chłopca w jeziorze Ośno pod Wolsztynem prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom. Opiekunowi oraz ratownikowi, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo nastolatka podczas nocnej próby sprawnościowej. Mówi kurator Igor Bykowski. Będziemy przeprowadzać kontrole takie jak zawsze, czyli związane z tym, czy wychowawcy posiadają kwalifikacje, czy jeżeli wypoczynek odbywa się nad wodą, to czy jest ratownik WOPR, który posiada odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie. Będziemy oczywiście wskazywać także na to, że ewentualne próby związane z uzyskaniem wyższych stopni harcerskich nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dzieci. Opiekunowi obozu pod Wolsztynem i ratownikowi WOPR śledczy postawili zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi im do 5 lat więzienia. Sejm podjął uchwałę o postawieniu przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Maciejowi Świrskiemu zarzucono złamanie przepisów Konstytucji i ustaw, mówi poseł Polski 2050 Ryszard Petru. 5 artykułów Konstytucji złamanych, ewidentnie do czynienia mieliśmy w przypadku pana Świeckiego złamaniem prawa, łamaniem Konstytucji, nieprzekazywaniem środków z abonamentu, przedłużaniem koncesji bezprawnie wobec nadawców komercyjnych, arbitralne stosowanie prawa, brak przejrzystości. Maciej Świrski uważa, że uchwała Sejmu jest bezprawna. Powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że zapisy dotyczące członków Krajowej Rady w ustawie o Trybunale Stanu są niezgodne z Konstytucją. 16 lipca Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok mówiący o tym, że to postępowanie nie miało prawa być realizowane, a także to głosowanie nie miało być prawa realizowane. De facto złamano Konstytucję tym głosowaniem. Maciej Świrski dodał, że nie uznaje decyzji Sejmu i nadal zamierza wykonywać obowiązki przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej spotka się jutro w Szkocji z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ursula von der Leyen poinformowała o tym na portalu X po rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem. Szefowa komisji nazwała tę rozmowę owocną i zapowiedziała niedzielne rozmowy na tematy handlowe. W Brukseli spekuluje się, że skoro Ursula von der Leyen leci, by osobiście spotkać się z Donaldem Trumpem, to zapewne by ogłosić porozumienie w sprawie ceł. Zwłaszcza, że w ostatnich dniach Bruksela mówiła, że kompromis jest w zasięgu ręki. Najbardziej prawdopodobne jest to, że Stany Zjednoczone nałożą 15% cła na towary z Unii Europejskiej. To wprawdzie o połowę mniej niż niedawne groźby prezydenta USA, ale jednak może być to problematyczne dla wielu sektorów nastawionych na eksport. No i sama Unia miała jednak nadzieję, że skończy się na 10% stawkach celnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W całej Polsce brakuje krwi, najbardziej grupy RH-. Lekarze apelują o dzielenie się tym najcenniejszym darem i odwiedzenie najbliższego nam Centrum Krwiodawstwa. Zbieramy dwie fioleczki. Jedna jest na grupę, druga jest na morfologię. Jeżeli mam możliwość i mogę oddać, to jak najbardziej to robię. Dlaczego? Bo pomagania mam we krwi. Teraz zaciskamy piąstkę. Sasin Dawid, jestem lekarzem. Do oddania krwi zapraszam osoby zdrowe, które nie przyjmują żadnych leków, nie chorują na nic przewlekle. I jeszcze chwileczkę, proszę poczekać. Nie wiemy, kiedy pomoc będzie nam potrzebna. To mnie jeszcze tak bardziej napędza, tak, że ja coś mogę zrobić dobrego. Krew można oddawać do 65 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od tenisa i porażki Magdaleny Fręch w ćwierćfinale w Waszyngtonie. Polska tenisistka nie sprostała reprezentującej Kazachstan Jelenie Rybakinie 3-6 i 3-6. W pierwszym secie Fręch zdobyła zaledwie 4 punkty przy serwisie Rybakiny. Fręch była bliska przełamania w drugiej partii, nie wykorzystała jednak 4 breakpointów. Mecz trwał 80 minut i był trzecim pojedynkiem tych zawodniczek. Wszystkie wygrała Rybakina. Wracamy na boiska ekstraklasowe. Pierwszy punkt w sezonie wywalczyła Arka Gdynia, która zremisowała u siebie z Radomiakiem 1-1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Dawid Abramowicz, a wyrównał Jan Grzesik. Wcześniej Krakowia pokonała Brookbet Termalikę Nieciecza 2-0, mówi trener pasów Luka Elsner. Niełatwo było przejąć kontrolę nad meczem ani nam, ani rywalom. Potrafiliśmy wykorzystać przestrzeń stworzoną przez pressing. Po kilkakroć mieliśmy szczęście i uciekliśmy Katowic pod topora. Stworzyliśmy przewagę stałymi elementami gry. Tu muszę pochwalić sztab za świetną robotę i piłkarzy za wykonanie. Wygraliśmy dzięki bramkom, niezłej obronie oraz dobrej organizacji gry. Strzelcami Aydin Hasic i Mauro Perkovic. Przy piątku odbyły się również 2 starcia pierwszoligowe. Strzelanina w Pruszkowie, gdzie padło aż 9 bramek. Lokalny Znicz jednak uległ Stali Mielec 4-5, a Stal Rzeszów wygrała u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-1. Żużlowcy Motoru Lublin bezkompromisowo wygrali na wyjeździe z Włókniarzem Częstochowa 55-35. Bartosz Zmarzlik wywalczył komplet punktów. Włókniarz ponownie musiał radzić sobie bez kontuzjowanych Matsa Hansena i Piotra Pawlickiego. Również wysokie zwycięstwo odniósł KS Toruń nad Stalą Gorzów 60-29. Liderem po 13 kolejkach Ekstraligi jest Motor. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe również burze z gradem. A co tak na mnie patrzysz? Wypatrujesz tych burz? Bo one mają być dzisiaj za oknem. Wiewiórka! Dobra, to ta słynna, która tu sobie kica za oknami na Myśliwieckiej. No dobrze. Basia. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby na wybrzeżu, umiarkowany, ciśnienie spada na termometrach od 19 stopni nad morzem, 23 na zachodzie, najwyższa temperatura na wschodzie dziś do 29 stopni Celsjusza. Basia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl. Audycja poranna, sobotnia. Zachęcamy Państwa do tego, by spędzić czas nad Bałtykiem, ale mamy też inną propozycję. Może tak podążać szlakiem polskich klasztorów? Więcej o tym za chwilę. Yeah! 15 minut po godzinie 7. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Niezwykłe, niezwykłe przedsięwzięcie, być może także specjalnie na wakacje właśnie. Katolicki Uniwersytet Lubelski bowiem stworzył cyfrową mapę polskich klasztorów. A naszym gościem jest siostra dr Monika Kupczewska z Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Skala projektu naprawdę imponuje. Czy spodziewali się państwo, że zbiorą aż 12,5 tysiąca lokalizacji klasztorów i domów zakonnych? No właśnie, zamierzenia były takie, jak pan redaktor powiedział, że na ziemiach polskich i historycznie z Polską związanych znajduje się około 5 tysięcy domów zakonnych, placówek zakonnych, miejsc, gdzie mieszkali, mieszkają zakonnicy. Jednak właśnie te obliczenia przerosły nas. Aktualnie w Atlasie, w naszej aplikacji mamy zlokalizowanych, dokładnie powiem, 12 497 domów zakonnych. Atlas klasztorów w Polsce od X do XXI wieku. No, przyznam szczerze, niezwykłe dzieło. Siostra kierowała zespołem badającym zgromadzenia żeńskie. Wśród nich były również, uwaga, wspólnoty działające w bardzo nietypowy sposób. To prawda, że jedne z sióstr podążały za cyrkiem? Tak, wydaje się, że to taka niezwykła historia, ale to nie historia, to życie. Życie i codzienność konkretnej wspólnoty, która akurat w taki sposób realizuje charyzmat zakonny, swoją misję, którą jest właśnie bliskość, obecność blisko drugiego człowieka tam, gdzie pracuje. Ale powiem, że tak, ten fenomen życia zakonnego, bycia blisko, to nie jest tylko kwestia tego zgromadzenia, bo mowa o wspaniałym zgromadzeniu, które od 1966 roku jest w Polsce, działa właśnie u nas. Jest to Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa Świętego Karola de Foucault. Ale były takie wspólnoty już wcześniej. Są to tak zwane wspólnoty eksterytorialne i chcę powiedzieć, że już w przypadku w czasie I i II wojny światowej mieliśmy do czynienia z takimi wspólnotami, które wtedy podążały za szpitalem polowym, wojennym, wojskowym, że były już wcześniej takie wspólnoty o tego typu charyzmacie. Siostry, nazwijmy to w skrócie, siostry w cyrku. Inne pracujące w fabrykach, czy jak się okazuje mieszkające na dachach kościołów, to myślę pokazuje nam współczesnym, jak różnorodne było, czy jest życie zakonne za klasztorną furtą, dla niektórych niepoznane, tajemnicze, może egzotyczne, ale też to pokazuje, jak bardzo zakony były, czy są związane z codziennością ludzi. No właśnie, bo to tak patrzymy na aplikację, która jest taką aplikacją dokumentacyjną, pokazuje archiwa, mówimy o lokalizacji, bo fenomenem tej aplikacji jest to, że zeszliśmy nie tak jak na tradycyjnych mapach, z których korzystamy, widzimy punkt na mapie, zeszliśmy do klasztoru, do adresu, do domu, do parceli, więc i fenomen jest samo udokumentowanie tych miejsc, ale też chcemy pokazać, że te klasztory to nie historia, to nie kroniki, to nie archiwa, to życie. I właśnie takim fenomenem są wspólnoty, które na przykład ratują życie. I nie mówię tylko o czasach II wojny światowej, bo mamy odnotowane wspólnoty, które ratowały rodziny żydowskie, dawały schronienie dzieciom żydowskim, rumuńskim, ale aktualnie też są wspólnoty, przy których funkcjonują tak zwane okna życia. Siostry dają życie, prowadzą do też odrodzenia życia. I to taki też do dnia dzisiejszego charyzmat wielu, wielu wspólnot zakonnych. Otwarte drzwi, miejsce, gdzie można przyjść, zatrzymać się. Dzisiaj bardzo często są osoby, do nas też przychodzą, które potrzebują ciszy. Siostro chce w ciszy spotkać się ze sobą w kaplicy przy Jezusie. Fenomenem, oprócz tego, o czym siostra mówi, myślę, są też mniej znane zakony ukryte. W XIX wieku, gdy zakony były rugowane przez zaborców, pojawiły się wspólnoty, które działały incognito. Jestem ciekaw, jak udało się te właśnie zakony zidentyfikować. To prawda, to tak zwane wspólnoty honorackie, których założycielem był błogosławiony kapucyn, ojciec Honorat Kozimiński, który założył ponad 20 takich wspólnot. I rzeczywiście są wspólnoty, które prosiły, że do dnia dzisiejszego zachowują ten charyzmat ukrycia i takie wspólnoty nie są odnotowane, ale w większości siostry podały swoje adresy, w naszej aplikacji znajdują się domy generalne, domy prowincjalne tychże zgromadzeń. Najliczniejsze z tych zgromadzeń honorackich, ukrytych, to siostry Służki Najświętszej Maryi Panny z Mariówki. Przy okazji powstania, opublikowania Atlasu Klasztorów w Polsce rozmawiamy. Siostro, czym właściwie jest ten atlas? To mapa? Coś więcej? Tak właśnie, to trzeba powiedzieć, że jest to taki pierwszy lokalizator klasztorów, placówek zakonnych, domów, nie tylko domów, gdzie mieszkały siostry, ale często były to też miejsca pracy różnych dzieł, które prowadziły i prowadzą. I trzeba powiedzieć, że jest to pierwszy tego typu taki cyfrowy inwentarz nie tylko z zakonów i zgromadzeń, ale właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, schodzimy do tych mniejszych części, mniejszych części wspólnot, zgromadzeń, jakim są właśnie placówki, domy zakonne. I tak jak już też zasygnalizowałam, odeszliśmy od tego pokazania punktu na mapie. Chcemy pokazać dokładne miejsce, korzystając z narzędzi cyfrowych. Oczywiście wiele rzeczy siostra zna z historii Kościoła w Polsce. A co było dla siostry przy tworzeniu tego atlasu najbardziej zaskakujące w trakcie tych badań? Siostra natrafiła na jakiś klasztor, który szczególnie zapadł w pamięć, albo jakąś historię, która objawiła się, była niesamowita. Zaskakujące może być to, że kiedy zgłaszamy się do zgromadzenia zakonnego i prosimy o dane danej wspólnoty placówki, siostry czasami mówią, mamy odnotowaną lokalizację, ale nie mamy chronologii. Nikt nie zapisał, w jakich latach siostry tam pracowały. I w archiwach, w kronikach znajdujemy często wytłumaczenie. Był tak wielki nakład pracy, że siostry nie dokumentowały, że przybyły tam 11 kwietnia. My jako historycy chcemy poszukać właśnie tych dokładnych danych. Co jeszcze zaskakuje? Czasami są takie przypadki, że nie istnieje już klasztor. Mało kto wie o istnieniu właśnie danej wspólnoty, ale ta pamięć ludzka jest niesamowita. Na przykład mam tu na myśli koletki krakowskie. Nie istnieje zakon, były to tercjarki franciszkańskie, które przeszły do sióstr bernardynek, ale istnieje ulica Koletek. To są takie miejsca, które przypominają, czy ulica Klasztorna, idąc właśnie z naszą aplikacją po ulicach naszych miast, miasteczek, możemy zobaczyć ulica Klasztorna i wtedy wiadomo, że był tu jakiś klasztor, możemy go zlokalizować. To właśnie są miejsca na mapie, które już nie istnieją fizycznie, ale pozostały w pamięci albo w różnych źródłach. Na szczęście te udało się zlokalizować. A jakie były reakcje samych zgromadzeń na ten projekt? Chętnie dzieliły się informacjami? Powiem, że projekt spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony zakonów. Nie obyło się bez ostrożnych pytań, do czego wykorzystamy, kto będzie z tego korzystał, ale no, tak jak pan redaktor wspomniał, odpowiadałam za pracę i kontakt z zakonami żeńskimi. Także do dnia dzisiejszego, nawet po zakończeniu projektu, siostry interesują się tym projektem, przesyłają jeszcze swoje materiały, razem wspólnie dokonujemy korekty, weryfikacji. zakony raczej chętnie pracują przy naszej aplikacji. To na koniec jeszcze zapytam o samą wartość, może niekoniecznie fizyczną w aplikacji, ale wartość duchową tego projektu, bo to nie tylko naukowa, dokumentacyjna, może duchowa, ludzka aplikacja jest dostępna dla każdego, ale czy według siostry mogą z niej korzystać nie tylko naukowcy, ale też zwykli pasjonaci historii, nauczyciele, uczniowie, ci, którzy podróżują w wakacje? Tak, aktualnie mamy sygnały o przydatności tej aplikacji zarówno dla naukowców, na przykład z zakresu historii gospodarczej, ale również kontaktują się z nami regionaliści, którzy raz, że pomagają nam ubogacić aplikację, a dwa też dopytują, co działo się, jaki klasztor, jaka działalność była prowadzona tam w tej miejscowości. Ja sama przyznam, pochodzę z małej miejscowości w Świętokrzyskim Pińczów. Przed pracami przy tej aplikacji sama nie wiedziałam, że były obecne tam cztery wspólnoty zakonne, bo zarówno Paulini, jak i Franciszkanie, ale też siostry służebniczki starowiejskie, Szarytki, a aktualnie pracują tam sercanki. Mała miejscowość, bardzo mała miejscowość, a takie bogactwo charyzmatów. Siostra dr Monika Kuprzewska z Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, współautorka Atlasu Klasztorów w Polsce od X do XXI wieku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszam do korzystania z aplikacji. Szczęść Boże. Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po siódmej. Szczęść Boże. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie bezpłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce, które mnie odpada. Wiem, że cię nie chcę, znów biegniemy na setkę. Pogodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być, przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się, czy to ci nie brzmi znajomo. Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś tu czuję to serce, aż się robię małe. Aureola. Daria ze Śląska. Przypomnę Państwu o konkursie do wygrania pierwsze nurkowanie z butlą o wartości 453 zł brutto. Lataj z trójką, nurkuj z trójką. Regulamin na naszej stronie. Odpowiedzi należy wysyłać SMS-em pod numer 73533, a pytanie będziemy oceniać oryginalność, pomysłowość, pełne słońca i wakacji propozycje, bo tegoroczne wakacje jedne z najsłabszych w ostatnich sezonów nad polskim morzem. My zastanawiamy się, jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. No, oczywiście wygra najlepszy srogan. A pana propozycja? Ładne góry i Mazury, ale Bałtyk najzdrowszy dla twojej skóry. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 pod numerem telefonu. A gdyby pan chciał wziąć udział w konkursie, to ja podpowiem. Należy tę odpowiedź taką, podobną, lepszą, inną pod numer 73533 wysłać. Przed 9 dam znać, że kończymy zbierać hasła, slogany, poznamy zwycięzców i rozdamy nagrody. 73533. Jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem? When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Like resignation to the end, or oh, yeah. upały w zachodniej i południowej części Europy. Upały, niektórzy już wielokrotnie podpowiadali, nie zresztą pierwszy raz w tegoroczne wakacje z rzędu. Ten kierunek wakacyjny przesuwa się coraz bardziej na północ, a tu, uwaga, stacje pomiarowe w środkowej Norwegii zarejestrowały przez 2 tygodnie z rzędu temperaturę przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Najgoręcej od 43 lat, nie tylko na południu i zachodzie Europy, także w Norwegii. A co u nas? Sprawdźmy po 7:30 w prognozie pogody. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe również burze z gradem, a więc uważajmy. Na razie tam, gdzie nie pada, gdzie jeszcze pogodne przedpołudnie, wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, ale później w czasie burz wiatr porywisty. Dziś od 19 stopni nad polskim morzem, 21 na Pogórzu, na południu i w centrum 25, a najwyższa temperatura na wschodzie do 29 stopni Celsjusza. Tak, z ciekawości podglądam, co w Skandynawii się dzieje, nie tylko Norwegia, także w innych regionach gorąco, bardzo gorąco upały. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Nad Bałtyk również i to za chwilę. Ależ pięknie, rozbudzająco. Chociaż dla niektórych taka ballada nie na rozpoczęcie nowego dnia, a na zakończenie, mimo że za 23 minuty będzie 8. Właśnie wracam z 36-godzinnego dyżuru ze szpitala. W Warszawie mam 20 stopni. I bardzo serdecznie chciałam pozdrowić mojego przyjaciela Stanisława, który przed chwileczką był na antenie. I życzyć wszystkim pięknego dnia. Zapraszamy do Trójki. A my powolutku nad Bałtyk. Nie tylko ci, którzy mają wakacje, mają urlop. A tam zamiast parawanów i tłumów, puste stoliki, wolne pokoje i rozczarowanie. To lato nie zachwyca ani pogodą, ani nastrojem w polskich kurortach. Nad morzem i w górach zresztą ciszej niż zwykle, a przecież mamy środek wakacji. Czy sytuacja ma szansę na poprawę? Lipiec nie rozpieszcza ani pogodowo, ani frekwencyjnie. Gdy świeci nad morzem słońce, patrzy się w dal. W wielu nadmorskich kurortach masa odwołanych rezerwacji, a kwatery od ręki to już codzienność. Są miejsca, gdzie polskich turystów wcale nie brakuje na tych pobytach takich krótkoterminowych. Są na przykład kurorty sanatoryjne, gdzie ta turystyka jest utrzymana na stałym poziomie. Dr Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Różnie bywa nad morzem, nad jeziorami, z uwagi na to, że pogodę mamy kapryśną w Polsce. Ci, którzy wcześniej nie wykupili i nie zarezerwowali noclegów nad morzem, częstokroć rezygnują z tego wyjazdu na rzecz wyjazdu za granicę, gdzie pogoda jest upalna, ale pewna. Lato potrafi zaskakiwać, ale turyści są coraz lepiej przygotowani. Mówi Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Coraz większą popularnością cieszą się również miejsca oferujące atrakcje niezależne od pogody. Są to centra edukacyjne, akwaparki, parki linowe, muzea czy lokalne wydarzenia kulturalne. Według Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w małych miejscowościach średnie obłożenie to zaledwie 40-50%. Lipiec zawsze był trudnym miesiącem nad polskim morzem, bo ta pogoda była zazwyczaj kapryśna, a ten jest wyjątkowo niesprzyjający. Magdalena Węgrowicz, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Brakuje takiego komponentu, który obserwowaliśmy od kilku lat, czyli tych spontanicznych rezerwacji ad hoc, jak okno rezerwacyjne. Z roku na rok ten czas się skracał tej rezerwacji. No a teraz w związku z tym, że pogoda nie zachęca do takich decyzji, to tych rezerwacji spontanicznych jest trochę mniej. W mniejszych miejscowościach obłożenie jest niższe. Mamy bardzo ciekawy trend. Duża część turystów z południa. Nie jest to jakaś też ogromna liczba turystów, która nam zapełni te pustki, przybywa do Polski. To są Czesi. Ahoj! Czesi polubili zarówno atrakcje turystyczne na południu Polski, jak również nad morze. Trochę mniej też przyjeżdża turystów z Niemiec niż w poprzednich latach. To wiąże się z tym, że nie wszyscy jeszcze do końca traktują Polskę jako w pełni bezpieczny kraj. To się wiąże cały czas z wojną w Ukrainie i z tą sytuacją polityczną. Jaki będzie sezon, będziemy mogli powiedzieć po jego zakończeniu. Półmetek jest trudniejszy niż do tej pory w lipcu bywało. Czy sierpień okaże się lepszy? Branża turystyczna właśnie na to liczy. Bo chociaż lipiec rozczarował, wakacje jeszcze się nie skończyły i sierpień dalej może uratować ten sezon. Zwłaszcza jeśli pogoda w końcu przypomni sobie, że mamy lato. Morza, szum ptaków, śpiew, tegoroczne wakacje, jedne z najsłabszych sezonów ostatnich lat, przynajmniej dla polskich kurortów. Nie do pomyślenia, że w wielu nadbałtyckich miejscowościach właśnie teraz noclegi dostępne są od ręki, co dawno w środku sezonu było niemal nie do pomyślenia, o czym informuje Karolina Gonet. A jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem? Wygrywa najlepsze hasło 73533. Regulamin konkursu na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut 8. Tutaj szukasz, czy nie wiesz, że to mój prywatny teren? Połącz kropki. Nagle wchodzisz z buta. W tej historii byłem głównym bohaterem. A tu plot twist. Nie sądziłem, że i ja. Będę tańczył. rozciął ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewna. Możesz tutaj zostać, tylko czemu wciąż przestawiasz moje rzeczy? Łączę kropki. Ciężko tobie sprostać, chyba muszę zmienić w życiu priorytety. A to plot twist. Nie sądziłem, że i ja. Tańczył, chociaż nie umiem, i będę słuchał, choć nie rozumiem. Zachowaj spokój, gdy puszczą mi nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale ciebie jestem pewny. I będę tańczył, chociaż nie umiem. Najlepszy sezon, zatem my zastanawiamy się, jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. Wygra najlepszy slogan. 73533 przede wszystkim SMS-owe, ale jak Państwo próbują telefonicznie, też bardzo proszę. 2 2 7 3. Chciałam podać hasło reklamowe nad morze, więc ja wymyśliłam coś takiego. Kto tylko może, niech jedzie nad polskie morze. Ja bym jeszcze tutaj coś dodał. Bo morze nad morzem będzie ciepłe polskie morze. O właśnie, to słowo morze, tu akurat przez Z z kropką, morze, oby. Oby, nie może, a na pewno pogoda dopisała tym, którzy spędzają właśnie nad polskim morzem urlop czy wakacje. No właśnie, proszę połączyć kropki. Urlop, wakacje, morze, Bałtyk, plaże. Mogą być i parawany, mogą być gofry, lody, może i sinice, choć niekoniecznie. Ważne, by połączyć te kropki, stworzyć taki slogan, hasło reklamowe, jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. 73533, udział w konkursie zagwarantowany, jeśli wyślą Państwo SMS pod ten numer. Fantastyczny nagroda do wygrania, o której już mówiliśmy, ale gdyby Państwo chcieli po prostu podać to hasło własnymi słowami, 2 2 7 3 także do dyspozycji. Numer telefonu. Za 14 minut 8. I can't do without you. 11 minut pozostało do godziny 8. Ach, podróże małe i duże, jak co sobotę zapraszamy do Trójki, to nietypowe. Śledziliśmy atlas klasztorów, być może to pomysł na wakacje, takie nietypowe, ale nie tylko w kraju. Mówimy o polskim morzu dziś przez cały czas, a może właśnie wybrać się do Czech, tam... W Czechach wirtualny świat gier przenika do rzeczywistości, a wszystko za sprawą serii Kingdom Come Deliverance. Gracze, którzy przemierzali cyfrowe średniowiecze, coraz częściej poruszają się i ruszają w prawdziwą podróż tropem miejsc znanych właśnie z ekranu czy monitora. Tematem zajął się nasz czeski korespondent Wojciech Stopba. Zamek Troski, Kutna Hora, Dolina Sazawy. Miejsca jeszcze niedawno odwiedzane głównie przez pasjonatów historii i przyrody, dziś oblegane przez graczy. Często słyszymy, że nasza gra jest dla Czechów tym, czym Wiedźmin dla Polaków. Stała się produktem eksportowym czeskiej kultury. Mówi mi Tobias Stolz-Zwilling ze studia Warhorse, które stoi za serią Kingdom Come Deliverance. I was never meant to be a warrior. Gra przenosi nas na ziemie czeskie w okresie średniowiecza. Zdobyła popularność m.in. dzięki realistycznie odwzorowanym zamkom, miastom i wsiom, a także dzięki opartej na faktach fabule. Wokół gry powstało mnóstwo inicjatyw turystycznych i edukacyjnych. Sami tego nie planowaliśmy, to wyszło naturalnie i właśnie dzięki takim działaniom gry komputerowe trafiają do mainstreamu. Pomagaj, aby videohry były więcej w tym mainstreamie. W czasie wakacji oferujemy wieczorne zwiedzanie z przewodnikiem w kostiumie. Na terenie Zamku Troski umieściliśmy też tabliczki z kodami QR. Po ich zeskanowaniu można zobaczyć, jak dane miejsce wygląda w grze i porównać to z rzeczywistością. Mówi Lucie Bidlasowa z Narodowego Instytutu Zabytków. Zdarza się, że na zamek przybywają gracze z replikami mieczy, gotowi odegrać sceny, które znają z wirtualnych potyczek, ale to niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Cierpliwie tłumaczymy, że każdą broń trzeba zostawić przy kasie. Dotychczas jednak nikt nie miał z tym problemu. Zamek Troski w czeskim raju odwiedziło w tym roku o 60% turystów więcej. W grupie wiekowej 18-25 lat wzrost jest jeszcze bardziej imponujący i wynosi niemal 300%. Popularność gry ma duży wpływ na frekwencję. Poza tym zmienia się struktura odwiedzających. Na Zamek Troski przyjeżdża więcej młodych osób, które spędzają tu więcej czasu, co nas cieszy. A właśnie to piękne, że tyle tych rzeczy. To piękne, że młodzi i nie tylko oni mobilizują się, podróżują, spotykają na zamkach. Inne gry, jak seria Assassin's Creed, też zachęcają do odkrywania świata, pokazując lokacje we Francji, Grecji czy Egipcie. Z tym, że tam jest dużo fantazji, a my chcieliśmy pokazać autentyczne średniowiecze. Spotkane w grze postaci mogły w tamtych czasach naprawdę żyć. I właśnie to zdaje się przemawiać do ludzi, dlatego tak chętnie podróżują i chcą zdobywać wiedzę. Prawie po to można tak cestują po tych miejscach, a chcieli się zdzielawać w tym smieru. Ależ to świetne. Imponujące niektóre zabytki w Czechach notują rekordową liczbę odwiedzających. Wszystko zaczęło się od gry komputerowej. No i moim zdaniem najfajniejsze jest to świetne, że ludzie ruszyli się sprzed komputera. To czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie, tak jak przerwa na peta. Potem leci, tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na well done. Biorę WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziarasz co cię ósemki. Jutro będę tęsknił, bo raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Moje życie to nie film, chyba że akurat w nim, akurat dziś wystąpisz ty jak głupich min. Milion rok.